जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो हम हैं वही हम थे जहाँ अपने यही दोनों जहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। जाना कहाँ।